Povestirile din perioada aceea, în ordinea în care au fost scrise și publicate în sfârșitul săptămânii, au dispărut din arhivele de la El Spectador, când forțele de ordine oficiale au luat cu asalt și au incendiat ziarul la 6 septembrie 1952. Eu nu mai aveam nicio copie și nici prietenii cei mai grijulii nu aveau, așa că am crezut cu oarecare ușurare că pieriseră arse de uitare. Cu toate acestea, unele suplimente literare din provincie le reproduseseră fără autorizație, iar altele s-au publicat prin diferite reviste până când au fost strânse într-un volum de editura Alfil din Montevideo în 1972 sub titlul uneia dintre ele, Nabo, negrul care a făcut îngerii să aștepte. Lipsea una care n-a fost niciodată inclusă în carte, poate pentru că nu exista o versiune satisfăcătoare, Tubal Cain făurește o stea, publicată de El Spectador la 17 ianuarie 1948. Numele protagonistului, lucru pe care nu-l știe toată lumea, e al unui fierar din Biblie care a inventat muzica. Au fost 3 povestiri. Citite în ordinea în care au fost scrise și publicate, mi s-au părut inconsecvente și abstracte, unele chiar aiurite, și niciuna nu se întemeia pe sentimente reale. N-am reușit niciodată să stabilesc criteriul cu care le-a citit un critic atât de sever ca Eduardo Salamea. Pentru mine prezintă totuși o importanță pe care n-o mai au în ochii nimănui, căci în fiecare dintre ele există ceva care răspunde amețitoarei desfășurări a vieții mele din acea vreme. Multe dintre romanele pe care le citeam și le admiram pe atunci mă interesau numai pentru învățămintele de natură tehnică, cu alte cuvinte pentru arhitectura lor secretă. De la abstracțiile metafizice din primele 3 povestiri până la ultimele 3 de pe atunci, am găsit jaloane foarte precise și nespus de utile pentru formația de bază a unui scriitor. Nu-mi trecuse prin minte ideea de a explora alte forme literare. Mă gândeam că povestirea și romanul erau nu numai 2 genuri deosebite, ci și 2 entități de natură diferită și că ar fi fatal să fie confundate. Astăzi continuu să cred ca și atunci, convins mai mult ca oricând de supremația povestirii față de roman. Publicarea povestirilor în El Spectador mi-a adus, pe lângă succesul literar, și alte probleme mai pământești și mai amuzante. Prieteni zăpăciți mă opreau pe stradă să-mi ceară cât un împrumut salvator, fiindcă nu puteau crede că un scriitor despre care se vorbea atât nu primea sume enorme pentru povestirile lui. Foarte puțin m-au crezut când le-am spus adevărul că n-am primit niciodată un ban pe publicarea lor și că nici nu mă așteptam la așa ceva, deoarece așa se obișnuia în presa din țara noastră. Și mai cumplită a fost dezamăgirea tatălui meu când s-a convins că nu-mi puteam asuma propriile cheltuieli, având în vedere că 3 dintre cei 11 frați câți eram se aflau la studii. Familia îmi trimitea 30 de pesos pe lună, dar pensiunea mă costa 18, fără dreptul de a mânca ouă la micul dejun și veșnic mă vedeam obligat să iau din acești bani pentru cheltuieli neprevăzute. Din fericire, nu știu de unde căpătasem obiceiul să schițez inconștient desene pe marginea ziarelor, pe șervețele prin restaurante, pe mesele de marmură ale cafenelelor. Mă încumet să cred că desenele acelea erau descendentele directe ale celor pe care le făceam în copilărie pe pereții atelierului de argintărie al bunicului și că erau poate supape comode pentru a-mi ușura sufletul. Un vecin de masă, întâlnit întâmplător la El Molino, care avea pile la un minister unde urma să se angajeze ca desenator fără să aibă nici cea mai mică idee de desen, mi-a propus să-i fac eu munca și să împărțim leafa. Niciodată în viață n-am mai fost atât de aproape de corupție, dar nu chiar atât de aproape cât să-mi pară rău. Și interesul meu pentru muzică a sporit în epoca aceea, când cântecele populare din Caraibe, cu care fusesem înțărcat, au ajuns la modă în Bogota. Programul cu cea mai mare audiență era La Ora Costenia, al cărei animator era Don Pascual Del Vecchio, un fel de ambasador muzical de pe coasta atlantică în capitală. Devenise atât de popular acest program mergeam duminica dimineața, încât noi, studenții din Caraibe, ne duceam să dansăm în localul postului de radio până seara târziu. Acela a fost începutul uriașei popularități a melodiilor noastre în zonele din interiorul țării, ajungând mai târziu până în colțurile cele mai îndepărtate și o adevărată promovare socială a studenților de pe coastă în Bogota. Unicul inconvenient era spectrul unei căsătorii cu deasila. Nu știu ce precedente nefericite răspândiseră pe toată coasta superstiția că fetele de măritat din capitală se lăsau ușor cucerite de noi, băieții care veneam de aici, și ne ademeneau în patul lor ca să ne oblige la însurătoare. Și n-o făceau din dragoste, ci pentru iluzia de a trăi cu o fereastră spre mare. N-am crezut niciodată în superstiția aceea. Dimpotrivă, cele mai ingrate amintiri din viața mea sunt legate de bordelurile sinistre de la periferia capitalei, unde ne duceam să ne golim după bețiile noastre sumbre. În cel mai dezgustător dintre ele, puțin mi-a lipsit să-mi pierd firicelul de viață pe care îl mai aveam în mine, când o femeie la care tocmai fusesem a apărut despuiată pe coridor, strigând că-i furasem 12 pesos dintr-un sertar de la măsuța de toaletă. Două gorile de ale casei m-au doborât cu pumnii și nu s-au mulțumit doar să-mi ia din buzunar ultimii 2 pesos care mai rămăseseră după o împreunare sordidă, ci m-au mai și dezbrăcat în pielea goală, cercetându-mă cu degetul în toate felurile în căutarea banilor furați. În orice caz, hotărâseră să nu mă omoare, ci să mă predea la poliție, când femeia și-a amintit că schimbase cu o zi în urmă ascunzătoarea și și-a găsit banii neatinși. Printre prieteniile care mi-au rămas din universitate, cea a lui Camilo Torres n-a fost numai de neuitat, ci și cea mai dramatică din tinerețea noastră. Într-o zi n-a venit la cursuri pentru prima oară, motivul s-a împrăștiat ca praful de pușcă. Își strânsese lucrurile și se hotărâse să fugă de acasă la seminarul din Chiquinquirá, la 100 și ceva de kilometri de Bogota. Mama lui l-a ajuns din urmă în gară, l-a adus înapoi și l-a încuiat în bibliotecă. M-am dus să-l văd și l-am găsit mai palid ca de obicei, cu un poncho alb și cu o seninătate ce m-a făcut să mă gândesc pentru prima oară că era într-o stare de grație. Decisese să intre la seminar dintr-o vocație pe care o ascundea foarte bine, dar căreia era hotărât să îi se supună până la sfârșit. Ce-a fost mai greu a trecut, mi-a zis. Era felul lui de a-mi spune că se despărțise de logotnică și că ea îi aproba decizia. După acea seară, care m-a îmbogățit sufletește, mi-a făcut un dar de neînțeles, originea speciilor de Darwin. Mi-am luat adio de la el cu strania certitudine că era pentru totdeauna. L-am pierdut din vedere cât a stat la seminar. Aveam știri vagi că se dusese la Louvain pentru 3 ani de studii teologice și că vocația nu-i schimbase spiritul studențesc și purtările laice, iar fetele care oftau după el îl tratau ca pe un actor de cinema dezarmat de sutană. După 10 ani, când s-a întors la Bogota, își asumase trup și suflet condiția de preot, dar își păstra tot ce fusese mai bun în el pe vremea adolescenței. Eu eram pe atunci scriitor și ziarist fără diplomă, căsătorit și cu un băiat, Rodrigo, născut pe 24 august 1959 la Clinica Palermo din Bogota. Am hotărât în familie să fie botezat de Camilo. Nașul avea să fie Plinio Apuleio Mendoza, cu care soția mea și cu mine legaserăm mai de mult o prietenie frățească. Nașa a fost Susana Linares, soția lui Herman Vargas, care mi împărtășise tainele artei lui de ziarist destoinic și de prieten bun. Camilo era mai apropiat de Plinio decât de noi și de o bună bucată de vreme însă nu voia să-l accepte ca naș din pricina afinităților pe care le avea pe atunci cu comuniștii și poate și a spiritului său glumeț care putea strica ușor solemnitatea ceremoniei. Susana se angajă să se ocupe de formarea spirituală a copilului și Camilo n-a mai găsit ori n-a mai vrut să găsească alte argumente ca să se împotrivească. Botezul a avut loc la capela clinicii Palermo în penumbra înghețată de la 6 seara, fără nimeni altcineva decât nașii și cu mine și un țăran cu poncio și opinci care se apropie parcă plutind spre a asista la ceremonie fără să bată la ochi. Când Susana a sosit cu nou născutul, nașul incorigibil a lansat în glumă prima provocare. O să facem din copilul ăsta un mare gherilliero. Notă: luptător. Am încheiat nota. Camilo a ripostat pregătindu-și cele necesare pentru botez pe același ton. Da, dar un gherigliero al domnului. Și începu ceremonia cu o hotărâre nestrămutată, cu totul neobișnuită în anii aceia. Îl voi boteza în spaniolă, pentru ca incredulii să înțeleagă ce înseamnă acest sacrament. Vocea îi răsuna într-o spaniolă bombastică pe care o urmăream prin intermediul latinei de la vârsta încă fragedă când fusesem ministrant în Aracataca. În momentul în care trebuia să toarne apa peste copil, fără să se uite la nimeni, Camilo născoci altă formulă provocatoare. Cei care cred că în clipa de față Sfântul Duh se pogoară asupra acestui prunc să îngenuncheze. Nașii și cu mine am rămas în picioare, cam stingheriți de șiretlicul prietenului nostru preotul, în vreme ce copilul zbiera sub dușul cu apă rece. Singurul care a îngenunchiat a fost țăranul cu opinci. Impactul acestui episod mi-a rămas ca una dintre învățăturile cele mai severe pe care le-am primit în viață, fiindcă am crezut mereu că țăranul fusese adus în mod premeditat de Camilo spre a ne pedepsi cu o lecție de umilință, sau cel puțin de bună creștere. L-am revăzut arare ori și veșnic din vreo pricină importantă și urgentă, aproape întotdeauna în legătură cu lucrările sale de binefacere în ajutorul celor persecutați politic. Într-o dimineață a venit în locuința mea de proaspăt căsătorit cu un hoț de prin case care își ispășise pedeapsa, dar poliția nu-l lăsa în pace. Îi fura tot ce avea la el. Într-un rând, i-am dat de pomană o pereche de bocanci cu o talpă specială pentru mai mare siguranță. La puține zile, femeia de serviciu din casă a recunoscut tălpile în poza unui delincvent de pe stradă, găsit mort într-un șanț. Era prietenul nostru, hoțul. Nu pretind că episodul acesta ar avea vreo legătură cu destinul lui Camilo, dar după câteva luni s-a dus la spitalul militar să-și viziteze un prieten bolnav și nu s-a mai știut nimic de el până când guvernul a anunțat că făcea parte din gherila Armatei de Eliberare Națională. A murit la 5 februarie 1966, la 37 de ani, într-o ciocnire cu o patrulă militară. Intrarea lui Camilo la seminar coincisese cu hotărârea mea lăuntrică de a nu mai pierde timpul la facultatea de drept, însă n-am avut curajul să mai înfrunt odată pentru totdeauna părinții. De la fratele meu, Luis Enrique, care venise la Bogota la un post bun în februarie 48, am aflat că ei erau atât de mulțumiți de rezultatele mele la bacalaureat și din primul an de drept, încât mi-au trimis în chip de surpriză mașina de scris cea mai ușoară și cea mai modernă pe care au găsit-o pe piață. Prima pe care am avut-o în viață și totodată cea mai fără noroc, deoarece chiar în aceeași zi am amanetat-o pe 12 pesos ca să putem continua petrecerea de bun venit cu fratele meu și cu colegii de pensiune. A doua zi, înnebuniți de durere de cap, ne-am dus la casa de amanet să vedem dacă mașina era tot acolo, cu ambalajul intact și să ne asigurăm că va sta mai departe în condiții optime până când ne-ar pica din cer banii să o răscumpărăm. Am avut o ocazie bună când m-a plătit partenerul meu, falsul desenator, dar în ultimul moment ne-am hotărât să lăsăm răscumpărarea pe mai târziu. Ori de câte ori fratele meu și cu mine treceam prin dreptul casei de amanet, împreună sau fiecare în parte, constatam din stradă că mașina era la locul ei, învelită ca o bijuterie în celofan și cu o fundă de organdii printre șirurile de aparate de uz casnic bine protejate. După o lună, calculele optimiste făcute în euforia beției tot nu se potriveau, dar mașina continua să fie neatinsă la locul ei și acolo putea sta mult și bine câtă vreme plăteam la termen dobânzile trimestriale. Cred că pe atunci nu eram conștienți încă de îngrozitoarele tensiuni politice care începeau să tulbure țara. În ciuda prestigiului de conservator moderat cu care Ospina Perez a venit la putere, majoritatea partidului său știa că victoria fusese posibilă numai datorită diviziunii liberalilor. Aceștia, buimăciți de lovitură, îi reproșau lui Alberto Lieras imparțialitatea sinucigașă care a făcut posibilă înfrângerea. Doctorul Gabriel Turbai, mai copleșit de firei depresivă decât de voturile adverse, a plecat aiurea în Europa fără niciun rost, cu pretextul unei specializări în cardiologie și a murit singur, răpus de astmul înfrângerii, după un an și jumătate, printre florile de hârtie și goblenurile ofilite de la hotelul Athene Palace din Paris. Jorge Eliezer Gaitan, în schimb, nu și-a întrerupt nicio zi campania electorală în perioada următoare, ci și-a radicalizat cu desăvârșire poziția printr-un program de însănătoșire morală a Republicii, care a depășit divizarea tradițională dintre liberali și conservatori, făcând-o mai profundă și mai realistă pe aceea orizontală dintre exploatatori și exploatați, pe de-o parte țara politicienilor și pe de alta națiunea. Cu strigătul său istoric la atac și cu energia ei supranaturală, a împrăștiat sămânța rezistenței chiar și în colțurile cele mai îndepărtate printr-o uriașă campanie de agitație care a câștigat treptat teren în mai puțin de un an, ajungând în pragul unei adevărate revoluții sociale. Numai astfel am devenit conștienți că țara risca să se prăbușească în prăpastia aceluiași război civil în care ne zbăteam de la cucerirea independenței față de Spania și care se abătea acum asupra strănepoților protagoniștilor inițiali. Partidul Conservator, care recâștigase președinția după 4 alegeri consecutive datorită scindării liberalilor, era hotărât să lupte prin orice mișloace ca să n-o mai piardă. În acest scop, guvernul lui Ospina Pérez promova o politică de devastare care a însângerat țara până și în viața de zi cu zi a familiilor. Cu inconștiența mea politică și cu capul în norii literaturii, nici măcar nu întrezărisem acea realitate evidentă până în seara în care, întorcându-mă la pensiune, m-am pomenit cu fantoma conștiinței mele. Orașul pustiu, biciuit de vântul înghețat care sufla pe coastele dealurilor, era asediat de vocea metalică și de emfaza deliberat de periferie a lui Jorge Eliezer Gaitan, care își ținea discursul obișnuit din fiecare vineri la Teatrul Municipal. Capacitatea sălii nu depășea 1000 de persoane înghesuite ca sardelele, dar discursul se propaga în unde concentrice, mai întâi prin megafoanele de pe străzile adiacente, iar apoi prin aparatele de radio date la maximum, care răsunau ca plesnituri de bici în aerul orașului buimăcit, acaparând pentru 3 și chiar pentru 4 ore audiența națională. În seara aceea am avut impresia că sunt singur pe stradă, cu excepția colțului de la intersecția principală, unde se afla sediul ziarului El Tiempo, păzit, ca în toate vinerile, de un pluton de polițiști înarmați ca de război. A fost o revelație pentru mine, care avusesem aroganța de a nu crede în Gaitan, și în seara aceea am înțeles brusc că trecuse dincolo de hispanitate și inventa o lingua franca pentru toți, nu atât prin ce spuneau cuvintele, cât prin impactul și modulațiile vocii. În discursurile sale grandioase, el însuși își sfătuia ascultătorii pe un malițios ton paternal să se întoarcă în liniște la casele lor, iar ei îi luau sfatul drept un ordin cifrat pentru a-și exprima revolta față de inegalitățile sociale și de puterea unei cârmuiri brutale. Chiar și polițiștii care trebuiau să vegheze la respectarea ordinii publice se simțeau motivați printr-un avertisment pe care îl interpretau pe dos. Tema discursului din seara aceea era o trecere în revistă necruțătoare a ravagiilor provocate de violența oficială prin politica sa de devastare cu scopul de a nimici opoziția liberală cu un număr incalculabil de morți provocate de forțele de ordine în zonele rurale și cu mulțimi de refugiați fără acoperiș și fără pâine la orașe. După un bilanț înspăimântător al asasinatelor și al fără de legilor, Gaitan a început să ridice tonul și să se desfete rostind cuvânt după cuvânt, frază după frază, într-o prodigioasă desfășurare de efecte retorice cu puternic impact. Încordarea publicului sporea odată cu glasul lui până la explozia finală ce izbucni în tot orașul și răsună prin radio în cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Mulțimea înflăcărată se aruncă în stradă într-o încăierare fără vărsare de sânge cu acordul secret al poliției. Cred că în noaptea aceea am înțeles în sfârșit dezamăgirile bunicului și analizele lucide ale lui Camilo Torres Restrepo. Eram surprins că la Universitatea Națională studenții continuau să fie liberali sau conservatori cu unele nuclee comuniste, dar breșa făcută de Gaitan în țară nu se simțea și acolo. Am ajuns la pensiune, năucit de șocul acelei seri și l-am găsit pe colegul meu de cameră, stând în pat și citindu-l în tihnă pe Ortega y Gasset. Sunt un alt om, doctore Vega, i-am spus. Acum știu cum și de ce izbucneau războaiele colonelului Nicolas Marquez. După câteva zile, pe 7 februarie 48, Gaitan a organizat cea din tâi manifestație politică la care am asistat în viața mea, un marș al tăcerii în memoria nenumăratelor victime ale violenței oficiale din țară, cu peste 60.000 de femei și bărbați îmbrăcați în doliu din cap până în picioare, cu steagurile roșii ale partidului și steagurile negre ale durerii. Cuvântul de ordine era unul singur, tăcerea absolută, și lumea o respecta cu un dramatism de neconceput până și pe balcoanele caselor și ale birourilor de unde fuseserăm văzuți, trecând pe bulevardul principal în masă compactă, pe toată porțiunea cuprinsă între 11 străzi perpendiculare. O femeie murmura lângă mine o rugăciune, un bărbat din dreptul ei o privi surprins. Doamnă, vă rog! Ea scoase un geamăt, cerând parcă iertare și se cufundă în marea de fantome. M-a podidit însă plânsul când am auzit pașii măsurați și respirația mulțimii în liniștea aceea supranaturală. Eu venisem fără nicio convingere politică, atras de curiozitatea tăcerii și dintr-o dată mă trezisem cu un nod în gât. Cuvântarea lui Gaitan în Piața Bolivar, din balconul inspectoratului municipal, a fost un discurs funebru cu o încărcătură emoțională cu tremurătoare. Contrar pronosticurilor sinistre ale propriului partid, cuvântul de ordine a fost respectat cu strășnicie. Nu s-au auzit niciun fel de aplauze. Așa s-a desfășurat marșul tăcerii, cel mai mișcător din câte s-au făcut în Columbia. Impresia partizanilor și a dușmanilor, după seara aceea istorică, a fost că alegerea lui Gaitan era inevitabilă. O știau și conservatorii din pricina violenței care contaminase în cel mai înalt grad toată țara, a ferocității poliției împotriva liberalismului dezarmat și a politicii de devastare. Expresia cea mai tenebroasă a stării de spirit care domnea pretutindeni a fost ceea ce s-a întâmplat la acel sfârșit de săptămână, la Corida din Bogota, unde spectatorii din tribune s-au repezit în arenă, revoltați de blândețea taurului și de neputința torea adorului de a-l omorâ. Mulțimea deslănțuită a sfâșiat în bucăți taurul viu. Numeroși ziariști și scriitori care au trăit oroarea aceea sau au aflat-o din auzite, au interpretat-o ca simptomul cel mai înfiorător al furiei turbate care cuprindea țara. În atmosfera aceea de tensiune extremă s-a deschis la Bogota cea de-a noua conferință panamericană pe 30 martie la 4:30 după amiaza. Renovarea orașului conform gusturilor pompoase ale ministrului de externe Laureano Gomez, care, în virtutea funcției sale, era președintele conferinței, costase o avere. Asistau miniștrii de externe ai tuturor țărilor din America Latină și personalități ale zilei. Fuseseră invitați de onoare cei mai de vază politicieni columbieni, cu unica și semnificativa excepție a lui Jorge Eliezer Gaitan, eliminat fără îndoială prin extrem de grăitorul veto al lui Laureano Gomez și poate și al unor conducători liberali care îl detestau pentru atacurile împotriva oligarhiei comune ambelor partide. Vedeta conferinței era generalul George Marshall, delegat al Statelor Unite și marele erou al recentului încheiat război mondial, având aura strălucitoare a unui artist de cinema, întrucât conducea reconstrucția Europei distruse de conflagrație. Cu toate acestea, vineri, pe 9 aprilie, omul zilei în știrile de presă a fost Jorge Eliezer Gaitan, pentru că obținuse achitarea locotenentului Jesus Maria Cortez Poveda, acuzat de uciderea ziaristului Eudoro Galarza Osa. Sosise plin de euforie la biroul său avocațial la intersecția veșnic aglomerată a străzii Septima cu bulevardul Jiménez de Quesada, cu puțin înainte de 8 dimineața, deși stătuse la proces până în zori. Avea mai multe întâlniri în orele următoare, dar acceptă imediat când Plinio Mendoza Neira l-a invitat pe la 1 fără ceva să ia masa de prânz cu 6 prieteni personali și cu politicieni care veniseră la el la cabinet să-l felicite pentru această victorie juridică pe care ziarele nu apucaseră încă să o publice. Printre aceștia se număra și medicul său personal, Pedro Eliseo Cruz, care făcea parte și din anturajul său politic. În această atmosferă încordată, m-am așezat la masă în sufrageria pensiunii unde locuiam, la 3 străzi mai încolo de locul respectiv. Nu mi-aduseseră încă supa când Wilfrido Mathieu se postă speriat în dreptul mesei. S-a dus naibii țara asta, mi-a spus. Tocmai l-au omorât pe Gaitan în față la El Gato Negro. Mathieu era un student model de la medicină, secția de chirurgie, originar din Sucre, ca alți chiriași din pensiune și care era chinuit într-una de presimțiri sinistre. Nu se împlinise o săptămână de când ne anunțase cât de iminentă și de temut, prin consecințele sale dezastroase, ar putea fi asasinarea lui Jorge Eliezer Gaitan. Însă n-a mai impresionat pe nimeni, căci nu era nevoie de nicio presimțire pentru a presupune așa ceva. Abia dacă am fost în stare să traversez ca din pușcă bulevardul Jiménez de Quesada și să ajung cu răsuflarea tăiată în fața cafenelei El Gato Negro, aproape de colțul străzii Septima. Tocmai duseseră rănitul care era încă în viață, dar fără nicio speranță, la clinica centrală, cam la 4 străzi mai departe. Un grup de bărbați își îmbibau batistele în balta de sânge cald spre a le păstra ca relicve istorice. O femeie cu șal negru și opinci dintre numeroasele care vindeau tot felul de fleacuri în locul acela, strigă văzându-și șalul însângerat. Ticăloșii mi l-au omorât. Lustragii, înarmați cu cutiile lor de lemn, încercau să dea jos jaluzelele metalice de la poarta farmaciei Nueva Granada, unde puținii polițiști de gardă închiseseră agresorul pentru a-l feri de gloata turbată. Un bărbat înalt și foarte stăpân pe sine, cu un impecabil costum gri ca de nuntă, îi ațâța pe cei din jur cu strigăte bine calculate și, pe deasupra, atât de eficace, încât proprietarul farmaciei ridică jaluzelele de teamă să nu le dea foc. Agresorul, cuprins de panică în fața mulțimii deslănțuite care se repezie înspre el, se agăță de un agent. "Domnule agent," imploră aproape fără voce, "nu-i lăsați să mă omoare." Nu-l voi putea uita niciodată. Avea părul răvășit, o barbă de 2 zile și era livid la față ca un mort, cu ochii ieșiți din orbite de groază. Purta un costum foarte uzat, cu dungi verticale, iar mulțimea îi rupsese reverele. A fost o apariție instantanee care avea să dăinuie însă, căci lustragii l-au smuls din mâinile polițiștilor, lovindu-l cu cutiile și au început să-l calce în picioare. Când s-a bătut primul val, își pierduse un pantof. La palat strigă poruncitor bărbatul în gri, care n-a fost identificat niciodată. La palat! Cei mai exaltați îl ascultară, înșfăcară de glesne trupul însângerat și îl târâră pe strada Septima până la piața Bolivar, printre ultimele tramvaie blocate de evenimente, insultând cu sălbăticie guvernul. De pe trotuare și balcoane erau încurajați cu țipete și cu aplauze, iar cadavrul desfigurat de lovituri își lăsa pe caldarâm fâșii de haine și de carne. Mulți se alăturau marșului, care nu trecuse bine de 6 străzi, că și căpătase o mărime și o forță năvalnică, de parcă era gata să izbucnească un război. Trupului strivit nu-i mai rămăseseră decât indispensabilii și un pantof. Piața Bolivar, de curând renovată, nu mai avea măreția din alte zile de vineri grandioase, cu copacii ei disgrațioși și cu statuile grosolane respectând noile canoane estetice oficiale. În Capitoliul Național, unde își începuse lucrările cu 10 zile în urmă conferința panamericană, delegații se duseseră să mănânce de prânz, astfel încât gloata merse mai departe până la Palatul Prezidențial, care nu era nici acesta păzit. Acolo lăsară rămășițele cadavrului, care nu mai avea decât zdrențe din indispensabil, pantoful stâng și 2 cravate inexplicabil înnodate în jurul gâtului. După câteva minute au sosit să ia prânzul președintele Republicii, Mariano Ospina Pérez, cu soția, care inauguraseră o expoziție Revoluția Agricolă în localitatea Engativa. Nu aflaseră de asasinat, fiindcă aparatul de radio din automobilul prezidențial era închis. Am mai rămas 10 minute la locul crimei, surprins de iuțeala cu care versiunile martorilor își schimbau forma și conținutul până ajungeau să-și piardă orice asemănare cu realitatea. Ne aflam la intersecția bulevardului Jimenez cu strada Septima, la ora de vârf a aglomerației, la 50 de pași de El Tiempo. Știam în momentele acelea că atunci când Gaitan ieșise de la biroul lui, era însoțit de Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo, Jorge Padilla și Plinio Mendoza Neira, ministru de război în primul guvern al lui Alfonso López Pumarejo. Acesta îi invitase la masă. Gaitan ieșise din clădirea unde își avea cabinetul, fără niciun fel de pază, în mijlocul unui grup compact de prieteni. Îndată ce ajunseră pe trotuar, Mendoza îl luă de braț, îl duse cu un pas înaintea celorlalți și îi spuse: voiam să-ți cer ceva. N-a putut spune mai mult. Gaitan își acoperi fața cu brațul și Mendoza auzi prima împușcătură înainte de a-l vedea în fața lor pe bărbatul care a ațintit cu revolverul capul liderului și a tras de 3 ori cu sânge rece de profesionist. După o secundă se și vorbea de a 4-a împușcătură fără țintă și poate de o a 5-a. Plinio Apuleio Mendoza, care sosise cu tatăl și cu surorile lui, Elvira și Rosa Ines, apucase să-l vadă pe Gaitan căzut pe trotuar cu fața în sus, cu un minut înainte de a fi dus la spital. Nu părea mort, mi-a spus după câțiva ani. Era parcă o statuie impunătoare întinsă acolo jos, lângă o pată mică de sânge, cu o tristețe adâncă în ochii larg deschiși și fixi. În momentul acela de confuzie, surorile au crezut că și tatăl lor murise și erau atât de nebunite că Plinio Apuleio le-a urcat în primul tramvai care a trecut pentru a le duce de acolo. Însă, vatmanul și-a dat perfect seama de cele petrecute, și-a aruncat șapca la pământ și a părăsit tramvaiul în mijlocul străzii, alăturându-se celor din tâi strigăte de revoltă. După câteva minute, tramvaiul acela a fost primul pe care l-au răsturnat hoardele înnebunite. Divergențele asupra numărului și rolului protagoniștilor erau de neîmpăcat, căci un martor era sigur că fuseseră 3 inși care trăseseră pe rând, iar altul spunea că adevărat asasin se strecurase prin mulțimea deslănțuită și se urcase liniștit într-un tramvai din mers. Nici ceea ce Mendoza Neira voise să-i ceară lui Gaitan când îl apucase de braț n-avea vreo legătură cu multele speculații care s-au făcut de atunci încolo, fiind de fapt vorba de acordul lui pentru crearea unui institut de instruire a liderilor sindicali. Sau, așa cum spusese ironic socrul lui cu câteva zile înainte, o școală unde să li se predea șoferilor filosofie. N-a apucat să-i spună când a răsunat în dreptul lor prima împușcătură. După 50 de ani, încă mai păstrez întipărită în memorie imaginea bărbatului care părea să instige gloata în fața farmaciei, dar nu l-am găsit menționat în niciuna dintre nenumăratele mărturii pe care le-am citit despre ziua aceea. Îl văzusem de foarte aproape. Avea un costum elegant, o piele de alabastru și își controla milimetric actele. Mi-a atras atenția într-atât încât nu l-am pierdut din ochi până când s-a urcat într-un automobil exagerat de nou, îndată ce luară de acolo cadavrul asasinului, și de atunci s-a șters, pare-se, din memoria istorică. Chiar și dintr-a mea, până după mulți ani, pe vremea când eram jurnalist, când mi s-a năzărit ideea că bărbatul acela izbutise să determine mulțimea să linșeze un fals asasin pentru a proteja identitatea celui adevărat. În iureșul acela de nestăpânit se afla liderul studențesc cubanez Fidel Castro, care avea 20 de ani și venise ca delegat al Universității din Havana la un congres al studenților organizat ca o replică democratică la conferința panamericană. Sosise de vreo 6 zile întovărășit de Alfredo Guevara, Enrique Ovares și Rafael Del Pino, studenți cubanezi ca și el, și unul dintre primele sale demersuri a fost să-i solicite o întâlnire lui Jorge Eliezer Gaitan, pe care l-admira. După 2 zile, Castro s-a văzut cu Gaitan și acesta l-a convocat pentru vinerea viitoare. Gaitan în persoană își notase întâlnirea în agenda de pe biroul său, pe foaia cu ziua de 9 aprilie. Fidel Castro, ora 2 post-meridian. Așa cum a povestit chiar el în presă, cu diverse ocazii și în interminabilele treceri în revistă pe care le-am făcut împreună de-a lungul vechii noastre prietenii, Fidel auzise pentru prima oară de crimă pe când hoinărea prin jur ca să ajungă la timp la întâlnirea de la ora 2. Brusc l-au luat prin surprindere cele din tâi hoarde care fugeau în toate părțile și strigătul general. L-au omorât pe Gaitan. Fidel Castro nu și-a dat seama decât mai târziu că întâlnirea n-ar fi putut avea loc în niciun caz înainte de ora 4 sau 5 din cauza neprevăzutei invitații la masă pe care Mendoza Neira i-o făcuse lui Gaitan. La locul crimei era așa o aglomerație că nu s-ar mai fi putut strecura niciun singur om. Circulația fusese întreruptă și tramvaiele răsturnate, așa încât m-am îndreptat spre pensiune ca să-mi termin prânzul, când profesorul Carlos Pareja îmi-a ținut calea în poarta biroului său, întrebându-mă unde mă duceam. "Merg să mănânc," i-am răspuns. "Dă-o în masa," zise el, cu incorigibila slobozenie din Caraibe. "Cum de-ți stă gândul la mâncare când Gaitan tocmai a fost asasinat?" Fără să-mi lase timp să-i răspund, mi-a ordonat să mă duc la universitate și să mă așez în fruntea marșului de protest al studenților. Lucru ciudat, l-am ascultat în ciuda felului meu de a fi. Am mers mai departe pe strada Septima, spre nord, în sens contrar mulțimii care năvălea spre locul unde se petrecuse crima, pe jumătate curioasă, pe jumătate îndurerată și furioasă. Autobuzele Universității Naționale, conduse de studenți înflăcărați, deschideau marșul. În parcul Santander, la 100 de metri de locul crimei, angajații închideau în mare grabă porțile mari ale hotelului Granada, cel mai luxos din oraș, unde erau găzduiți zilele acelea câțiva miniștri de externe și invitați de marcă la conferința panamericană. Un nou val de oameni săraci se ivea de prin toate colțurile, gata de luptă. Mulți erau înarmați cu cuțite de tăiat trestie, furate de curând, în cursul celor din tâi asalturi la magazine și păreau nerăbdători să le folosească. Eu n-aveam o viziune prea clară asupra consecințelor posibile ale atentatului și continuam să mă gândesc mai mult la mâncare decât la protest, așa că m-am întors la pensiune. Am urcat scările din două în două trepte, convins că prietenii mei preocupați de politică se aflau pe picior de război. Dar nu era așa. Sufrageria era tot goală, iar fratele meu și José Palencia, care locuiau în camera de alături, cântau împreună cu alți prieteni în dormitor. "L-au omorât pe Gaitan," am strigat. Mi-au făcut semn că aflaseră, dar dispoziția tuturor părea mai curând de vacanță decât funerară și nu și-au întrerupt cântecul. Ne-am așezat apoi să mâncăm în sufrageria pustie, convinși că lucrurile se vor opri aici, până când cineva a pus radioul mai tare să ascultăm și noi, cei care ne arătam indiferenți. Carlos Pareja, onorându-și poziția pe care o adoptase îmboldindu-mă acum o oră, anunță constituirea Juntei Revoluționare a Guvernului, alcătuită din cei mai de seamă liberali de stânga, dintre care scriitorul și politicianul Jorge Salomea era cel mai cunoscut. Prima sa hotărâre a fost alegerea Comitetului Executiv, a conducerii Poliției Naționale și a tuturor organelor necesare unui stat revoluționar. Au vorbit apoi ceilalți membri ai juntei, lansând lozinci tot mai exaltate. Cel din tâi gând care mi-a trecut prin cap în momentele acelea solemne a fost ce o să zică tata când o să afle că vărul lui, conservator convins, era liderul cel mare al unei revoluții de extrema stângă. Auzind cum se vânturau numele răsunătoare legate de universitate, proprietărea sa pensiunii a fost surprinsă că nu se purtau ca niște profesori, ci ca niște studenți prost crescuți. Era de ajuns să învârți de două ori butonul radioului ca să dai de oțar cu totul alta. La Radio Național, liberalii care sprijineau guvernul chemau la calm, la alte posturi se vocifera împotriva comuniștilor credincioși Moscovei, pe când conducătorii de frunte ai liberalismului oficial înfruntau riscurile de a ieși pe străzile aflate în plin război, încercând să ajungă la Palatul Prezidențial pentru a negocia o alianță de compromis cu guvernul conservator. Stăteam năuciți de starea aceea de confuzie demențială, când, deodată, unul dintre băieții proprietăresei a strigat că luase foc casa. Într-adevăr, se făcuse o crăpătură în zidul de piatră din spate și un fum negru și des începea să rarefieze aerul din dormitoare. Provenea fără îndoială de la sediul departamental al guvernului, vecin cu pensiunea, care fusese incendiat de manifestanți, însă zidul părea destul de solid ca să reziste. Am coborât cu toții scara, sărind treptele și ne-am pomenit într-un oraș în război. Răsculații deslănțuiți aruncau pe ferestrele sediului tot ce găseau prin birouri. Fumul de la incendii întunecase văzduhul, acoperind cerul cu o mantie sinistră. Hoarde nebunite, înarmate cu cuțite de tăiat trestie și cu toate soiurile de unelte de fier furate de prin prăvălii, luau cu asalt magazinele de pe strada Septima și străzile învecinate cu ajutorul polițiștilor răsculați și le dădeau foc. Ne-a fost de ajuns o rapidă aruncătură de ochi pentru a ne da seama că situația scăpase de sub control. Fratele meu mi-o luă înainte cu gândul și strigă: "La naiba, mașina de scris!" Am rupt-o la fugă spre casa de amanet, care era încă neatinsă, dar mașina nu se mai afla la locul ei. Nu ne-am făcut griji, crezând că în zilele următoare o vom putea recupera, fără să ne dăm încă seama că în dezastrul acela uriaș nu vor mai exista zile următoare. Garnizoana militară din Bogota s-a mărginit să asigure paza instituțiilor oficiale și a băncilor, iar de ordinea publică nu s-a mai ocupat nimeni. Mulți, de la înaltul comandament al poliției, s-au baricadat încă de la primele ore în clădirile diviziei a 5-a și i-au urmat numeroși agenți de pe stradă cu arme luate din drum. Câțiva dintre ei, cu brasarda roșie a rebelilor, trăgeau atât de aproape de noi că împușcăturile îmbubuiau în piept. De atunci am convingerea că o pușcă poate ucide doar cu zgomotul ei asurzitor. Întorcându-ne la casa de amanet, am văzut cum a fost devastat în câteva minute complexul comercial de pe strada Octava, cel mai mare din oraș. Bijuteriile superbe, cupoanele de stofă englezească și pălăriile gen Bond Street, pe care noi studenții din Caraibe le admiram în vitrinele inaccesibile, ajunseseră pe mâinile tuturor, sub ochii soldaților impasibili care făceau de gardă în fața băncilor străine. Extrem de eleganta cafenea San Marino, unde n-am putut intra niciodată, era deschisă și golită cu desăvârșire și fără chelnerii aceia în smoking care se grăbeau să împiedice intrarea studenților caraibieni. Câțiva dintre cei care ieșeau încărcați cu haine luxoase și cupoane mari de stofă pe umăr, le trânteau în mijlocul străzii. Am luat unul fără să-mi închipui că era atât de greu și am fost nevoit să-l las acolo cu durere în suflet. Pretutindeni ne ciocneam de aparate de uz casnic aruncate în drum și nu era ușor să găsești printre ele sticle de whisky, de mărci prestigioase și de tot felul de băuturi exotice pe care gloata le decapita cu lovituri de cuțit. Fratele meu, Luis Enrique și José Palencia, au găsit ce mai rămăsese dintr-un magazin scump de confecții ce fusese prădat, între altele un costum azuriu dintr-o stofă excepțională, măsura exactă a tatei, pe care avea să-l poarte ani de zile la ocazii deosebite. Singurul meu trofeu providențial a fost mapa din piele de vițel de la cel mai select salon de ceai din oraș, care mi-a folosit să-mi duc originalele sub braț în multele nopți din anii următori, când n-am avut unde să dorm. Mergeam cu un grup care își croia drum pe strada Octava, în direcția Capitoliului, când deodată un foc de mitralieră îi culcă la pământ pe cei din tâi care ajunseseră în piața Bolivar. Morții și răniții, îngrămădiți în mijlocul drumului, ne-au făcut să ne oprim brusc. Un muribund scăldat în sânge, care a apărut târându-se în fața noastră, m-a apucat de manșeta pantalonului și mi-a strigat implorându-mă sfâșietor: "Pentru numele Domnului, tinere, nu mă lăsa să mor!" Am fugit îngrozit. De atunci am învățat să uit multe orori, ale mele sau ale altora, dar n-am să uit în veci disperarea din ochii aceia la lumina incendiilor. Mă surprinde însă și acum că nu-mi trecuse nicio clipă prin cap că fratele meu și cu mine am fi putut muri în infernul acela necruțător. De la 3 după amiaza începuse să plouă în rafale, iar după 5 s-a deslănțuit un potop apocaliptic care a stârnit multe dintre incendiile de mică amploare și a mai temperate la anul revoltei. Anemica garnizoană din Bogota, incapabilă să-i țină piept, a dispersat totuși furia de pe străzi, însă n-a primit întărituri decât după miezul nopții, când au sosit trupele de urgență din departamentele vecine, din Boyac mai ales, care avea groaznica reputație de a fi școala violenței oficiale. Până atunci, radioul incita, însă nu informa, așa încât nicio știre n-avea sursă sigură și era imposibil să afli adevărul. Trupele de curând sosite au ocupat în zorii zilei complexul comercial devastat de hoarde doar la lumina incendiilor, însă rezistența politizată a continuat încă multe zile cu franctirări postați în turnuri și pe terase. La ora aceea, morții de pe străzi nu mai puteau fi numărați.